Polskiego Radia. Nocna Polska, Everedy, Tamar Żonda, witamy. Na początek zespół Percival, a to dlatego, że przed tygodniem, kiedy gościł nas zespół Łysa Góra, to wspominaliśmy, że razem koncertowali z Percivalem wielokrotnie, a tworzą dość podobne rzeczy. Muzyka Słowian jest inspiracją dla ich twórczości. I Percival zagrał nam z płyty, która była pierwszą częścią trylogii słowiańskiej. Ta pierwsza część to byli Słowianie Południowi. W Bułgarii byliśmy przez chwileczkę. No i tam pozostaniemy. Będzie w tej chwili zespół Łysa Góra, a potem będzie Fiolka. I piosenka wydaje się być tym samym utworem. się zrywa. Tak, tylko wtedy pięknie pachnie. Tylko raz się zrywa. Tak, od tej chwili giną marnie. Tylko raz się zrywa. Tak, tylko wtedy pięknie pachnie. Tylko raz się zrywa. Tak, od tej chwili giną marnie. Jak ja cię kocham. Fiolka, a wcześniej zespół Łysa Góra. Ten sam utwór zaśpiewany i zagrany zupełnie inaczej, także trudno nawet było poznać, że to piosenka inspirowana właściwie melodią ludową bułgarską, gdzieś tam z pogranicza. To teraz zmienimy troszkę nastrój. Będzie zespół Lunatic Soul i nowa płyta Fractured już jest i jest nowy singiel. We have taken our world apart. Sealed inside the plastic life. Intimidated and resigned, we wait. Turn away from each other. Follow my instinct, I'm not afraid to try.

second chance. Feeding on my remorse, dwelling on the past. The fiery red cracks in the sky. What has gone to pieces will not take hold of me. Tears have turned to fist, feel my time has gone. And the broken hearts will not break through my mind. And the broken hearts will not break through my mind. And the broken hearts will not break through my mind. And the broken Lunatic Soul. Wiem, że są osoby, które lubią spać przy włączonym radiu. Jestem ciekaw, jakie obrazy piosenka pod tytułem Battlefield przywiodła do Państwa głów. A teraz będzie zespół nam dość dobrze znany od jakiegoś czasu, chociaż jest to zespół nowy zupełnie. Znamy ich od kilku tygodni. Wicked Heads. She turned her heart into words, full of bullets, in stolen gowns. And she turned her house into bedding under the starry sky. Grupa Wicked Heads. A za chwilę kolejny oddział, rozdział, nie oddział, krążka Viridian. Obiecywałem Państwu, że będziemy wracali do nowej płyty grupy Kloster Keller. I dzisiaj wracamy, dziś piosenka pod tytułem To albo To. Wybierasz ty to albo to. daleko, daleko. Nie, nie ma sensu czekać tak z boku gdzieś. To albo, albo to. Bo to zespół Kloster Keller z nowej płyty Viridian. Kolejny utwór, jakiego słuchamy w nocy i będziemy powracali do tej płyty regularnie, bo jest naprawdę po co sięgać. Co piosenka to nowe wrażenia brzmieniowe. Ania Torok zresztą, jak już wspominałem, kiedyś jest dumna z brzmienia, jakie udało jej się osiągnąć na najnowszej płycie grupy Kloster Keller. I w podobnym klimacie grupa Believe w tej chwili z krążka Seven Widows. Thank you. It seems a time to go. You gently wandered out. To zespół Believe z krążka Seven Widows. Pierwszy rozdział tego albumu. A teraz będzie artysta, który zagościł nas w Trójce dokładnie w poniedziałek najbliższy w audycji Trójka Żąda Debiutów. Będzie to Przybył.